Vampyrfladdermössen gör att du får fnatt. Äter äpplen både dag och natt. De vilar en minut, kanske tre. Sen så äter de var äpple i din äppelgren. Bryr sig aldrig nada, dess hud är hård. Utom att helt förstöra min trädgård. Nej, vänta nu lite, det finns en annan sida. Om jag då mig försvarar, ja då får själen lida. De är ju mor och far också, liksom vi bryr de sig om sina små. Men skärp dig nu, nu är du för mild. De bryr sig bara om det de vill. De äter som att de har bråttom. Spelar mina känslor någon roll för dem? Nej, och nej, klart inte, absolut. Fladdermössen, de vet inte hit. Jag säger nu emot igen. De tänker ju på familjen. Sprider kärnor så det blir. Ser du någon komma är det bäst du springer och flyr. De är så hemska, de är helt slut. Har ni sett hur min vackra gård ser ut? De gör ju att träden växer bättre än för djur. De har gjort mitt liv till en katastrof nu. Ni tålar mot stubin i kort och hyran, den ska stampas bort. Jag håller med, hur har det blivit? Fladdermössen har gjort sitt. Här om nu, jag tar min hov och kom. Har gått för långt, nu är det bråttom. Stoppa dem, stoppa dem. Nu får de att vända om. Stoppa dem, stoppa dem. Nu får de att vända om. Fladdermössen.